Pani społecznej Santander Bank Polska. Więcej na jakjeździsz.pl. Kuba Giermaziak, kierowca wyścigowy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 listopada. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Prokuratorzy mówią, że potrzebują czasu na przyjrzenie się sprawie KNF-u, dlatego wnioskowali o areszt dla Marka H. i sąd ich argumenty przyjął. Komisja Śledcza do spraw VAT-u podjęła decyzję. Będzie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Rostowskiego i Sławomira Nowaka. 11 grudnia w Brukseli odbędzie się trzecie już wysłuchanie Polski dotyczące reformy sądownictwa. Dwa dni przesłuchań, zarzut przekroczenia uprawnień i w końcu wieczorem decyzja sądu w Katowicach. Były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek H. ma trafić na 2 miesiące do aresztu. Prokurator Tomasz Tadla uważa, że ten czas pozwoli na zweryfikowanie linii obrony i uzupełnienie materiału dowodowego. Przewidujemy realnie, że w tym okresie będziemy mogli zrealizować wszystkie te czynności, które pozwolą po pierwsze zweryfikować linię obrony podejrzanego, a po drugie uzupełnić materiał dowodowy w takim kształcie i w takim rozmiarze, aby można było dokonywać dalszych ustaleń i wyciągać z tego wnioski karnoprocesowe. Jeden z obrońców Marka H., Marcin Kondracki, uważa, że areszt jest niepotrzebny. W naszej ocenie brak jest podstaw do stosowania takiego środka zapobiegawczego, jak i innych środków zapobiegawczych. Nasz klient nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i składał obszerne wyjaśnienia. Markowi H. grozi do 10 lat więzienia. Gazeta Wyborcza napisała, że w marcu ówczesny przewodniczący KNF-u zaoferował Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla jego banku w zamian za około 40 milionów złotych. Biznesmen rozmowę nagrał. Prokuratura potwierdza autentyczność urządzenia, na którym zarejestrowano przebieg spotkania. Komisja Śledcza do spraw VAT-u zgodziła się na zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego i byłego szefa gabinetu premiera Donalda Tuska Sławomira Nowaka. Przewodniczący komisji Marcin Chorała z PiS-u mówi, że mogło dojść do przekroczenia uprawnień, ujawnienia informacji poufnych czy niedopełnienia obowiązków. Jego zdaniem podstawą do takich stwierdzeń jest to, co mówili przed komisją świadkowie. Materiał dowodowy, jaki do tej pory zebrała komisja, to są oczywiście w znacznej mierze zeznania pani byłej, pani wiceminister Hojny-Duch, składane pod przysięgą, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Żaden ze świadków zeznających pod przysięgą nie zeznał, że jest to nieprawda. Część świadków zeznawała, że po prostu nie byli świadkami tych zdarzeń, więc nie mogą potwierdzić, czy się one odbywały. Co więcej, potwierdzają to dokumenty. Była wiceminister finansów w rządzie PO-PSL mówiła m.in., że ustawy podatkowe były pisane pod dyktando lobbystów. Za przesłaniem wniosków do prokuratury głosowali przedstawiciele PiS-u w komisji śledczej. Przeciwni byli ci z PO, Nowoczesnej i PSL-u. Od głosu wstrzymał się reprezentant Kukiz15 Zbigniew Konwiński. Tak tłumaczył dlaczego. Wypadałoby, żebyśmy my ten projekt zawiadomienia dostali chwilę wcześniej. Ja nie mówię dzień wcześniej, bo trudno oczekiwać, że tutaj będzie w ten sposób się PiS dżentelmeńsko zachowywał, że dzień wcześniej dostajemy projekt. Ale w momencie rozpoczęcia komisji my dostajemy projekt zawiadomienia, z którym nie mamy czasu się zapoznać. To jest też kuriozalne i to pokazuje prawdziwe intencje. Intencje absolutnie nie merytoryczne, tylko polityczne. Komisja Śledcza bada, czy były nieprawidłowości w latach 2008-2015. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka VAT-owska mogła wtedy wynieść ponad 250 miliardów złotych. 11 grudnia w Brukseli kolejne wysłuchanie Polski w ramach procedury artykułu 7 unijnego traktatu. Jak dowiedziała się nasza korespondentka Beata Płomecka, taka decyzja zapadła na spotkaniu unijnych ambasadorów. I chodzi o zmiany w systemie sądownictwa. Zdaniem polskich dyplomatów Komisja Europejska będzie musiała się odnieść na tym wysłuchaniu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. To będzie trzecie oficjalne wysłuchanie Polski dotyczące reformy sądownictwa i praworządności. Będzie ono przeprowadzone według takiej samej formuły. Rozpocznie się od wystąpienia wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który poinformuje, jaka jest ocena Brukseli dotycząca sytuacji w Polsce. Później głos zabierze przedstawiciel polskiego rządu. Do tej pory dwukrotnie na wysłuchaniach występował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. A później pytania będą mogły zadawać państwa członkowskie. Niektórzy polscy dyplomaci przekonywali wcześniej w Brukseli, że wysłuchania nie są potrzebne, bo Warszawa prowadzi dialog z Komisją Europejską. Teraz jeden z polskich dyplomatów powiedział mi, że tym razem wysłuchanie jest na rękę Warszawie, ponieważ będzie ona mogła się pochwalić nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, oczekując formalnej reakcji Komisji Europejskiej. Polska oczekuje, że Komisja wycofa skargę z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A na koniec w serwisie Trójki Siłaczki, film Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego. A przedpremierowo wyświetlono go wczoraj w warszawskim kinie Muranów w setną rocznicę podpisania przez marszałka Piłsudskiego dekretu o prawach wyborczych kobiet. Film pokazuje m.in. kampanię wyborczą pierwszej kandydatki do Sejmu Marii Dulębianki. To jest rok 1908, kiedy kobiety nie mają ani czynnych, ani biernych praw wyborczych. I Maria Dulębianka decyduje się na to, by objeżdżać wszystkie miasta Galicji i prowadzić kampanię wyborczą. I ludzie się dziwią i dla nich to jest coś, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Maria Dulębianka ma program polityczny. Maria Dulębianka mówi o sprawiedliwości społecznej, mówi o tym, jakim złym systemem jest kapitalizm, który opiera się na wyzysku ludzi. Film Siłaczki trafi do kin 26 stycznia. Dodajmy, że Polska była jednym z pierwszych państw na świecie, w którym kobiety uzyskały pełnię praw wyborczych. A skrót informacji 7.30. Zapraszamy. Sport. Mateusz Puciarz. Atletico i Borussia z grupy A oraz FC Porto i Schalke z grupy D. Te zespoły wywalczyły wczoraj awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W grupie B szansę na grę w playoffach przedłużył Tottenham. Wczoraj Spurs pokonali Inter 1-0 i przed ostatnią kolejką oba zespoły mają po 7 punktów. Za dwa tygodnie ekipa Maurizio Pochettino zagra z pewną awansu Barceloną. No i jeszcze ta najciekawsza grupa C. Napoli pokonało 3-1 Crvene Zvezdę Belgrad, a PSG grało w Paryżu z Liverpoolem i wygrało 2-1. Ile obaw przed tym spotkaniem, tyle radości i euforii po jego zakończeniu. 2-1 z Liverpoolem sprawia, że francuscy komentatorzy uważają, że tego wieczoru w Parku Książąt z plejady gwiazd narodził się zespół godny stawienia czoła największym. Solidarni, walczący o każde źdźbło trawy, nieustępliwi. Pierwsze skrzypce przyznano kapitanowi PSG, Thiago Silvie, który był tam wszędzie i to w odpowiednim momencie, gdzie powinien się znajdować. Chwalą też Neymara, niezłe noty zebrał pracowity Mbappe, nieco rozczarował swoją postawą Liverpool. Nikt nie ma tutaj pretensji do polskiego sędziego Marciniaka o podyktowanie rzutu karnego. Tak to przynajmniej wynika z pierwszych komentarzy. W tej szalonej grupie wszystko jest możliwe. Dopiero ostatnia kolejka da odpowiedź na to, kto z trójki, Napoli, PSG czy Liverpool awansuje. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I potwierdzam, Barcelona wygrała 2-1 z PSV. Jeszcze Mistrzostwa Europy Kobiet. Turniej we Francji startuje dziś, a Polki są już w Nantes. Jutro zagrają swój pierwszy mecz z Serbkami, a później jeszcze z Dunkami i Szwedkami. Trener Leszek Krowicki przyznaje, że on i jego zespół sporo marzą. Po prostu marzymy o tym, żeby nosić zwycięstwa wreszcie, żeby się zwycięstwami zbliżyć do tej europejskiej, światowej czołówki. Po to pracujemy i wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że wyjście z grupy otworzy nam tutaj szansę na udział przede wszystkim w Mistrzostwach Świata, a na początek później ewentualnie w Igrzyskach. Także każdy tu żyje marzeniami, nadziejami i w sporcie bywa tak, że no ciągle trzeba coś udowadniać. Z europejskich przenosimy się na światowe salony. AS Resovia w klubowych Mistrzostwach Świata radzi sobie o niebo lepiej niż w plus lidze. Wczoraj ekipa z Rzeszowa rozbiła Ardakan Arman 3-0 i po dwóch zwycięstwach zapewniła sobie awans do półfinału turnieju. Marcin Możdżonek. Cieszymy się, plany wykonaliśmy w 100%, wygrana 3-0. Styl zostawmy z boku, bo on był tutaj nieistotny. Najważniejszy z tego meczu jest wynik i tego się trzymajmy, tu postawmy kropkę, bo trudno jest komentować tego typu spotkania. Zrobiliśmy, co do nas należało. Dziś ostatnie mecze grupowe, później półfinały, a klubowego mistrza świata poznamy 2 grudnia. Wiemy już za to, kto jest tym szachowym. W końcu doczekaliśmy się. Po dogrywce w szachach błyskawicznych Magnus Carlsen pokonał Amerykanina Fabio Caruane. Norwek obronił tytuł szachowego mistrza świata po raz trzeci. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale długo walczyli, długo. No ale w końcu mamy mistrza świata w szachach. Bardzo dziękujemy, zapraszamy za godzinę, drogi dziękuję redaktorze. Dziękuję bardzo. A jeszcze chciałem powiedzieć, że Magnus Carlsen to taki celebryta trochę, jeśli chodzi o świat szachowy. On się na przykład przyjaźni z Liv Tyler, także znajomości. No proszę. To może o pogodzie. Zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, jedynie na krańcach zachodnich i północnym wschodzie okresami duże. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od minus 6 stopni w Zakopanem, minus 5 w Suwałkach, minus 4 w Białymstoku, minus 3 w Olsztynie, Rzeszowie i Przemyślu, minus 2 w Krakowie, Łodzi, w Kielcach, w Warszawie, minus 1 stopień w Katowicach, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 0 w Poznaniu i Koszalinie, plus 1 w Szczecinie, Opolu i Gorzowie, do 2 w Zielonej Górze, w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj Black Friday w sklepach Euro. Oszałamiające ceny oraz drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Haniu,

mam teraz coś powiedzieć. Tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Próba mikrofonu? Próbę raz, tak. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Trzy, trzy. Trzy, trzy, trzy, trzy. Dobrze, dobrze, dobrze. To zaczynamy. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, to miało sens przed chwilą, co? Co zrobiliśmy, chociaż było bez sensu. Ja lubię wierzyć w to, że to wszystko, co tu robimy, ma sens. Ma jakiś sens. Ma jakiś sens. A ma taki sens, że będziemy odpowiadali na pytanie Marysi z tatą. A Marysia z tatą dopytują, dlaczego tak jest, że jak słyszymy czyjś głos, tu mówimy o sytuacjach radiowych, tylko głos, to od razu buduje nam się obraz człowieka, który wypowiada te słowa, który jest właścicielem tego głosu. Często jest to mylny obraz, bo potem... Później jest takie zdziwienie. Żeby nie powiedzieć rozczarowanie. Bywa. Bywa, że rozczarowanie. Ale wyrabiamy sobie jakąś opinię, jakoś sobie wyobrażamy człowieka mówiącego przez radio. Skąd się dobierze? Co to za proces? Z naszych doświadczeń. Bo my przypisujemy... No nie jakoś tam bardzo, bardzo świadomie, ale z automatu nasz mózg przypisuje pewne cechy i to nie dotyczy tylko głosu, ale no powiedzmy w tym pytaniu jest pytanie o głos. Pewne cechy głosu do wyglądu, bo znamy jakąś grupkę osób, to jest szczególnie istotne w wieku takim bym powiedział dziecięcym, wieku dorastania, gdzie te nasze wzorce się gdzieś tam tworzą i pewien głos nam się kojarzy tam, nie wiem, z wujkiem na przykład, Wojtkiem, który jest dużym facetem i ma brodę na przykład. I ma taki głos. I później słyszymy taki głos głęboki, taki nicki właśnie. I od razu nam się ten wujek Wojtek nawet nieświadomie przypominają, mówimy, o, to musi jakiś potężny facet mówić. A tu się okazuje, że to mówi na przykład taki gość jak któryś z nas. Tak mi się przypomniało. Jest rozczarowanie. Jest tak zwany ząk albo rozczarowanie, ale to nie dotyczy tylko i wyłącznie oczywiście głosów. Jest cała masa różnych takich sytuacji przedziwnych. Czasami one są zaskakujące, czasami na przykład kucharze tworzą specjalnie takie sytuacje po to, żeby nas gdzieś tam zaskoczyć. I cała masa na przykład kolorów kojarzy nam się tak mocno ze smakami, że mówimy na przykład kolor czekoladowy. Albo... Mówimy. Na przykład albo widzimy coś, co wygląda jak gałka lodów i spodziewamy się, że to będzie zimne. Dlatego, że wiele razy jedliśmy coś, co było gałką lodów i jest taka bardzo zresztą ciekawa rzecz, nazywa się to kuchnią molekularną albo kuchnią naukową, gdzie te smaki, faktury, bo to dotyczy też faktur, to dotyczy temperatury, wielu, wielu różnych wrażeń, które budują się w naszym mózgu na podstawie różnych skojarzeń z dzieciństwa, z przeszłości, po czym taki kucharz molekularny, czyli najczęściej jakiś chemik, naukowiec, zaczyna to mieszać i na przykład tworzy lody, które mają kolor czekoladowy, ale mają smak na przykład buraków. Albo tworzy jakąś fakturę, która przypomina jakiś owoc, a zaczynamy to jeść i okazuje się, że to zupełnie inaczej smakuje. Więc my jesteśmy skazani na skojarzenia, nie tylko głosu do osoby, ale też koloru do smaku, temperatury do wyglądu i tak dalej, po czym w życiu czasami spotykamy się z sytuacjami, w których to nie pasuje. I mnie się wydaje, że to są fajne sytuacje, bo one poszerzają nasze spektrum poznania. Tak mogę powiedzieć? Bardzo ładnie pan to powiedział. Bardzo ładnie. Naprawdę? Tak. A to było gramatyczne zdanie w ogóle? Myślę, że mogło być. Mogło być. Mogło no być. To sukces kolejny dzisiejszego dnia. Duże prawdopodobieństwo. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym pocieszyć kibiców Fabiano Caruany i powiedzieć, że w szachach tak jest, że no gra się tak, jak przeciwnik pozwala, a stara zasada szachowa mówi, szachownica jest jedna, a kolory szachów są dwa. Tak, mówiliśmy z doktorem Rożkiem, a to jeszcze łomotnie? O tym, że czasem jest tak, że wyobrażamy sobie kogoś, słyszymy tylko głos. Pani Marzena napisała, największym szokiem był Piotr Stelmach. Uśmiech jest, więc chyba, że dobrze. A jeśli chodzi o szachy... Powiem szczerze, że byłem przekonany, że to się skończy papier, kamień, nożyczki, a jednak udało im się wyjaśnić, kto będzie mistrzem. Projekt Tata. Właściwie to by mogły być karne, bo ciągle nie wiemy, jakby te karne miały wyglądać. Krystian Hanke. Tak, no też nie wiem, ale o szachach też planuję jeszcze kiedyś zrobić odcinek projektu Tata. Koniecznie. Wczoraj mówiliśmy o dwóch światach, rodziców i dzieci w różnych czasach, ale te światy, dwa, istnieją też w tym samym czasie i mają inne priorytety, zwłaszcza u najmłodszych dzieci, które nie mają poczucia tegoż czasu, odpowiedzialności nie mają, przymusu zrobienia czegoś tu i teraz. No więc my, ojcowie i mamy się różnych sztuczek i trików, czasem podpatrując na blogach, co sprytniejsze postaci. No na przykład Gosia Hajnysz prowadzi blog Łatwiejsze życie mam. W końcu znalazła sposób na porozumienie tych dwóch światów. Dzieci tak naprawdę chcą się bawić, a rodzice często powtarzają swoje prośby, upominania, strudnąłeś pokój, ubrałeś się i tak dalej. Natomiast rutynek jest właśnie takim sposobem na to, żeby zachęcić dzieci do wykonywania tych codziennych obowiązków właśnie poprzez tą zabawę. Gosia wymyśliła małego przyjaciela wspierającego w wykonywaniu obowiązków, dała mu imię, rutynek właśnie, i umieściła na kartach. No bo kto z maluchów nie lubi zbierać kart, grać w karty, układać kart, magia kart jest wszechmocna. Pokazuje im na obrazkach, co tak naprawdę powinno być zrobione, i dzieci bawią się z rutynkiem w odhaczanie obowiązków, czyli dziecko rozkłada sobie takie karty i ma taką podpowiedź, co jakby dalej powinno być zrobione. I to są różne pory dnia. Żółty kolor to jest poranek, różowy to jest południe, no i niebieski kolor to jest wieczór. Z tego co słyszę, to najbardziej karty żółte, że tak powiem, się u rodziców sprawdzają, ponieważ to jest ten moment, kiedy jesteśmy w biegu, kiedy bardzo zależy nam, żeby wyjść o czasie do pracy. No a wtedy nasze dzieci nie chcą z nami współpracować, bo kiedy nam się spieszy, one wręcz przeciwnie, robią wszystko, żeby nie wyjść o czasie. Zatem z racji pory projektu Tata zainteresowały mnie te żółte karty. Jest na przykład pościel łóżko, ubierz się, umyj zęby, nakryj do stołu. Też to są tak naprawdę czynności zachęcające do samodzielności, ale też nauki takich codziennych obowiązków, żeby dziecko też wiedziało, że jest częścią rodziny i w tej rodzinie trzeba współpracować i przyczyniać się do tego, żeby śniadanie pojawiło się u nas na stole. Każda karta zaleca inną czynność do wykonania. 36 kart ma wszystkie, na wszystkie pory dnia, 30 zaproponowanych obowiązków i 6 kart, na których można samemu dorysować inne, takie nasze, takie jakie powierzamy pociechom według własnego uznania. I też jakby dostosowujemy, bo nie każde dziecko jest na przykład gotowe do tego, żeby rano pościeliło samo łóżko, tak? Więc jakby dostosowujemy karty do wieku dziecka. Dziecko rozkłada wspólnie z rodzicem sobie karty, następnie przystępuje do działania, czyli bierze pierwszą kartę i na przykład powiedzmy ubiera się po wykonaniu tej czynności, odwraca kartę rutynkową buźką do góry, no i dąży do tego, żeby tak naprawdę wszystkie te poranne karty zostały zrealizowane. Wtedy cała rutynkowa misja jest jakby osiągnięta, czyli wilk jest syty i owca cała, bo dziecko wykonuje te nudne czynności poprzez zabawę, a my rodzice już nie musimy ciągle powtarzać. Ale pewnie pomyśli ktoś, to zabiera więcej czasu niż normalne wykonywanie obowiązków. No myślę sobie, że to jest jednak kwestia wprawy, żeby nie powiedzieć rutyny. Rutynki są od początku testowane na dzieciach Gosi i to skutecznie. Rysowaliśmy sobie te obowiązki na kartkach, później testowaliśmy to u swoich znajomych, a następnie rutynek trafił na akcję crowdfundingową, gdzie zaufało nam mnóstwo rodziców i dzięki temu tak naprawdę mogliśmy wyprodukować te karty. Moje sposoby, moje łatwiacze sprawdzają się również u ojców, ponieważ mój mąż również pracuje z tymi kartami z dziećmi, jak ja na przykład muszę wcześniej wyjść, więc wiemy, że to działa. Myślę, że wszystkiego, co odwraca uwagę od dojmującego poczucia konieczności obowiązków albo zamienia to w grę, można próbować. Często rywalizacja dziecka, także z samym sobą, mierzenie czasu, ubierania się, zapisywanie go, zmierzenie do pobicia rekordu, kolejnego rekordu z dnia na dzień, no to też zalecane przez ekspertów metody na młodych buntowników, do których trzeba mieć anielską cierpliwość. I tym ostatnim określeniem, porównaniem przypominam, że idą święta i będzie troszkę czasu, żeby zwolnić i tych obowiązków nie nakładać sobie aż tak dużo. Tak sobie myślę tylko, żeby dziecko sobie krzywdę nie zrobiło, jak będzie biło rekord w szybkim ubieraniu się, bo to tam wiesz, że czasem idą sytuacje ekstremalne. Szybko, ale też pod względem skutecznie. Jakości dobrze. No nie, to zdecydowanie też się liczy. Punkty za styl muszą być jeszcze. Właśnie, noty za styl. 27 po 7. Abstrakcja, abstrakcja, mocno we mnie lśni. daj się oceną. Miej otwarte drzwi. Jesteś we mnie wciąż i rozwadniasz to, co by mnie zabiło i zrzuciło w głąb. Kiedy zdechał mi i bardzo źle, abstrakcja wtedy ratuje mnie. Będzie płynąć ze mną w górę, w dół. O tak, o tak, o tak chcę. Starym dzieckiem, co choć w dorosłym ciele, w oczach świeci szlachetnym kamieniem. Och, szukaj sobie miejsca, gdzie zrozumieją cię. Wiele ma tyle szczęścia, by odnaleźć gdzie. Nie chcę patrzeć tylko na to, co mam przed oczami. Wolę karmić swoje wyobrażenia, żeby były tłuste i wesołe, żeby im niczego nie brakowało. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Tu Trójka, 7.30 już jest. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Dwa zawiadomienia do prokuratury złoży Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT. Zagłosowali członkowie komisji z PiS-u. Przedstawiciel Kukiz 15 wstrzymał się od głosu. Członkowie z PO, PSL-u i Nowoczesnej byli przeciwni. Zawiadomienia do prokuratury dotyczą podejrzenia możliwości popełnienia 4 przestępstw. Między innymi przekroczenia uprawnień przez byłego ministra finansów w rządzie PO-PSL Jacka Rostowskiego oraz jednego przestępstwa przez byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska Sławomira Nowaka. Jacek Rostowski ma zeznawać przed Komisją do spraw wyłudzeń VAT 10 grudnia. Większość unijnych krajów opowiedziało się za wysłuchaniem Polski na najbliższej naradzie ministerialnej. Takie ustalenia zapadły na wczorajszym spotkaniu unijnych ambasadorów. Do wysłuchania dotyczącego reformy sądownictwa i praworządności ma dojść 11 grudnia w Brukseli. Będzie to trzecie wysłuchanie Polski. Poprzednie odbyło się w lipcu i wrześniu. Zdaniem polskich dyplomatów tym razem jest to na rękę Warszawie, bo Komisja Europejska będzie musiała odnieść się na tym wysłuchaniu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Całkowicie nieprzejezdna jest droga krajowa nr 1 w kierunku Łodzi na 446 kilometrze pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. W nocy na trasie doszło do wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Dziś zapadnie decyzja, czy krakowskie szopkarstwo zostanie wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to pierwszy polski wpis na tej prestiżowej liście, mówi Marek Markowski, krakowski szopkarz. Mamy pełne serca nadziei, że rzeczywiście ten pierwszy polski wpis na reprezentatywną listę Światowego Dziedzictwa Niematerialnego będzie dokonany i szopki krakowskie będą miały to, szopkarstwo krakowskie w zasadzie, będzie miało szczęście być tym pierwszym polskim zwyczajem na tej liście. Na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO jest ponad 300 pozycji. Są wśród nich m.in. joga z Indii, rumba z Kuby, portugalski śpiew fado, chińska kaligrafia czy dieta śródziemnomorska. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Mam dla Państwa dobre informacje z międzynarodowego rynku surowców. Brzmi zagadkowo, ale chodzi o ceny ropy, o szczegółach za chwilę. Najpierw giełdy. W Stanach Zjednoczonych wyraźnie rosły tej nocy. Indeks S&P zakończył sesję 2,3% nad kreską i to największy wzrost tego indeksu od marca. Dow Jones 2,4% na plusie. Technologiczny Nasdaq prawie 3% nad kreską. Giełda w Tokio rosła o 0,3%, w Seulu zyskuje 0,2%, a w Hongkongu traci 1%. Przemysław Kwiecień w porannym komentarzu specjalnie dla Trójki zwraca uwagę, że na sytuację na międzynarodowych rynkach finansowych w ostatnich godzinach wpływają słowa bankierów. Główny ekonomista Exchange Brokers wyjaśnia, że chodzi przede wszystkim o szefa amerykańskiej rezerwy federalnej, który powiedział, że stopy procentowe, które za oceanem rosną, są już blisko poziomu docelowego. Z drugiej strony mamy szefa Banku Anglii, który przestrzega jeszcze bardziej niż brytyjski rząd, że opuszczenie Unii Europejskiej bez porozumienia skończy się gospodarczą katastrofą, a tymczasem zbliża się to bardzo ważne głosowanie. 11 grudnia brytyjski parlament ma wypowiedzieć się w sprawie podpisanego już w Brukseli porozumienia i wszystko niestety wskazuje na to, że zostanie ono odrzucone. Notowania ropy naftowej, tej wydobywanej w Teksasie, spadły wczoraj wieczorem do poziomu najniższego od jesieni ubiegłego roku i otarły się o granicę $50 za baryłkę. To psychologiczny poziom, po przebiciu którego inwestorzy mogą skłonić się do jeszcze głębszej wyprzedaży. Teraz 160 litrów słodkiej amerykańskiej ropy kosztuje $50.40. Na koniec waluty. Tutaj ceny raczej stabilne. Na drobną promocję można liczyć tylko w przypadku dolara, który kosztuje teraz 3,76 zł. Euro po 4,29, funt 4,83, a frank szwajcarski po 3,79 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, tylko na krańcach zachodnich i północnym wschodzie okresami większe. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około minus 2 w centrum, do plus 3 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj Black Friday w sklepach Euro. Oszałamiające ceny i dodatkowo drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%. Na przykład 4K Ultra HD 50 cali LG za 719 zł 55 groszy. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Potrzebujesz więcej energii na święta? Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE e-sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE-sklep lub e-bok i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Barbara, no? A ty na Mikołajki wolałabyś dostać sweterek czy smartfona? Marian, ale wiesz, że najważniejsze, żeby to był prezent od serca. Co z tego, że to będzie smartfon? Aj, no i o dzieciach trzeba pamiętać, koniecznie. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Ekran 6 cali teraz za jedyne 649 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Porównanie osoby i głosu, pan Maciek napisał, to jest syndrom Marka Niedźwieckiego. Tak nazywam sytuację, gdy ktoś dziwi się wizerunkiem osoby znanej tylko z głosu. Tak właśnie było z panem Markiem, gdy po latach doskonale znanego głosu z listy przebojów pojawiła się okazja zobaczenia i poznania twarzy w telewizji. To były czasy bez internetu, więc szansa na poznanie osoby znanej z głosu była znikoma, a zdziwienie ogromne. To w nawiązaniu jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem. Do 3 grudnia podliczamy dni do koncertu Paula McCartneya w Krakowie. Rozdajemy bilety i przypominamy piosenki klasyki. Zostały nam 2 bilety, jeden na dziś, jeden na poniedziałek jeszcze. Tytuł dzisiejszego utworu poda sam artysta za chwilę, ale chciałem Państwa zapytać dziś o ulubiony utwór autorstwa George'a Harrisona. Dziś nieprzypadkowo pytamy o George'a Harrisona, dziś mamy rocznicę śmierci, więc proszę nam podać taki właśnie tytuł. 2-2 i 7 trójek Piotr Łodej czeka, proszę zatelefonować, bilet też czeka. A Sir Paul opowiada tak. Kiedy planuję nową trasę, myślę sobie, zmienię całą setlistę. Ale w końcu zawsze stwierdzam, że muszę zaśpiewać Hey Jude. Fantastyczne jest łączenie się w tym hymnie z publicznością. Naprawdę, daje to poczucie wspólnoty. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool. utwór wywołany trochę telefonem wczorajszym słuchacza, który otrzymał bilet, a dzisiejszy bilet otrzyma słuchaczka. To pani Katarzyna ze Skoczowa. Pytaliśmy o utwór, ulubiony utwór George'a Harrisona. Uważam, że My Sweet North jest fantastycznym utworem, który wszyscy znają i wszyscy na pewno chętnie śpiewają. Zdecydowanie. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za telefon. Gratulujemy. Bilet jest już pani oczywiście. No i życzymy udanego koncertu. To w poniedziałek. W tej chwili za 17 minut będzie 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Ponad 60 ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem, 60 ekspertów z 20 krajów pisze list do szefa Komisji Europejskiej i apeluje o skuteczniejszą walkę z rosyjską propagandą i dezinformacją. Eksperci piszą dokładnie, co Bruksela powinna zrobić, by tej walki nie przegrywać. No i my dziś w naszym cyklu Unia pod lupą opowiemy, jakie to pomysły. Łączymy się z Brukselą, tam jak zwykle Beata Płomycka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Ale zanim powiemy, co jest w tym liście i jakie są komentarze tych właśnie ekspertów, bo z kilkoma udało ci się porozmawiać, to może najpierw powiedzmy, jakie jest stanowisko Unii Europejskiej. No w sprawie wydarzeń na Morzu Azowskim wczoraj zostało opublikowane specjalne oświadczenie 28 krajów. Tak, po trzech dniach 28 uzgodniła wspólne oświadczenie. Można by powiedzieć w końcu. W tym oświadczeniu jest wezwanie, żeby Rosja natychmiast zwróciła ukraińskie okręty, bezzwłocznie uwolniła załogi. Jest też apel, by zapewniła swobodny przepływ przez Cieśninę Kerczeńską. Nie ma natomiast potępienia tego, co zdarzyło się na Morzu Azowskim. Mówię o tym specjalnie, bo wiem, że te dyskusje wśród 28 były takie, że zastanawiały się kraje członkowskie, czy wpisać to potępienie, czy nie. Trochę te głosy się ścierały i wiadomo, jak te głosy się też rozkładały. Jastrzębie i gołębie, to znaczy jastrzębie kraje, które zawsze mówią, że trzeba zaostrzać ton wobec Rosji i stanowczo stawiać sprawę. To są kraje częściowo z naszego regionu, kraje przede wszystkim bałtyckie, Polska, wspierane także przez Europę częściowo zachodnią, Wielką Brytanię i Szwecję. Ja zawsze mówiłam, że ten podział nie jest taki oczywisty na wschód i zachód, jeśli chodzi o relacje z Rosją. No i po drugiej stronie kraje, które jednak uważają, że nie należy tak ostro w takie wysokie i ostre tony uderzać i to są kraje jak na przykład Włochy, które mają bliskie relacje gospodarcze, to jest Cypr, to jest Grecja, to są Węgry, to jest także Bułgaria i z tego co wiem, to na tych konsultacjach i na takim spotkaniu roboczym przedstawicieli 28 krajów właśnie ścierały się te poglądy i nie ma potępienia tego, co zdarzyło się na Morzu Azowskim. Jest potępienie łamania prawa międzynarodowego w nawiązaniu do aneksji Krymu, ale ponieważ już o tym mówimy od 4 lat, łatwo było wpisać takie potępienie. No i nie ma też tego, o co kilka krajów już apelowało, czyli nie ma zapowiedzi ewentualnych sankcji, jest tylko mowa o tym, że będą konkretne działania później, w zależności od rozwoju sytuacji, ale nie ma tej groźby zaostrzenia sankcji. Zaostrzenia sankcji oczywiście i dyplomatycznych, i ekonomicznych, a te sankcje zostały nałożone po aneksji Krymu, więc bardzo trudno naprawdę jednomyślność 28 i stąd to oświadczenie to jest po prostu jedyny możliwy na tę chwilę mianownik. Tak to wygląda w tej chwili. No, to wiemy, jak wygląda już to oświadczenie, ale powiedzmy teraz o tym liście skierowanym do szefa Komisji Europejskiej w sprawie propagandy, dezinformacji. Co piszą eksperci? Eksperci piszą, że Unia musi być silna i zdeterminowana, jeśli chodzi o walkę z rosyjską propagandą. Zwracając się wprost do Jean-Claude Junckera, piszą, że ma szansę, żeby przed końcem mandatu przewodniczącego Komisji wysłać jednoznaczny sygnał, że Unia nie będzie tolerować zamachu na europejskie wartości, na osłabianie krajów członkowskich, tym samym jej samej Unii Europejskiej. No i że brak reakcji na rosyjską propagandę osłabia Unię Europejską, ale też podważa jej wiarygodność na arenie międzynarodowej i przekonują szefa Komisji Europejskiej. Po pierwsze, żeby wzmocnić grupę ekspertów pracujących w ramach Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. To jest ta grupa, o której my swego czasu mówiliśmy na antenie. Ona podlega szefowej unijnej dyplomacji Federice Mogherini. Liczy obecnie 14 osób, a ma pieniądze przeznaczone na ten cel zaledwie 1 000 000 euro. To się i tak zmieniło, bo jeszcze kilka lat temu tych pieniędzy nie było. Teraz rzeczywiście jest, ale to jest zaledwie 1 000 000 euro. Jak mówią eksperci, dla porównania Rosja wydaje prawie 1 000 000 000 euro. rocznie, ma Sputnik, agencję Sputnik, ma telewizję RT, czyli dawniej Russia Today, ma pisma, infiltruje bardzo wiele mediów, więc to jest jak słynne już powiedzenie walka Dawida z Goliatem. No i eksperci podkreślają, że ta grupa, która obecnie liczy 15-14 osób, powinna być zwiększona do 30, powinna mieć swój własny roczny budżet w wysokości 5 milionów euro. No i o tym wszystkim mówił mi szef programu Kremlin Watch. On został stworzony przez czeski Instytut Badawczy Europejskiej Wartości, Jakub Janda. Pomyśleliśmy, że ważne będzie, jeśli publicznie, głośno i wyraźnie powiemy, że ta sytuacja musi ulec zmianie. Potrzeba więcej pieniędzy, więcej osób, by skutecznie walczyć z rosyjską propagandą i dezinformacją. Musimy o tym mówić głośno, bo nie podoba nam się podejście szefowej unijnej dyplomacji do tej sprawy, która nie dostrzega zagrożenia. Federica Mogherini sabotuje europejskie wysiłki w walce z rosyjską propagandą. Ona woli traktować Rosję w sposób łagodny i stosować znaną z historii tak zwaną politykę appeasementu. Mocne słowa nawiązujące do historii, czyli łagodzenie, polityka ustępstw wprowadzona przez brytyjski rząd premiera Chamberlaina wobec Hitlera, no i te słynne słowa po Monachium, przywiozłem wam pokój, to jest nawiązanie historyczne. Tylko powiem, że w tym apelu jeszcze eksperci piszą, że konieczne są te działania już teraz, bo Unia przygotowuje się do wyborów majowych do Parlamentu Europejskiego i w wielu krajach jest taka obawa, że dojdzie do ingerencji z zewnątrz, a konkretnie ze strony Rosji, że będzie wiele przeinaczeń, kłamstw, przekazów odwołujących się do emocji i przeinaczających rzeczywistość, i stąd eksperci uderzają na alarm. Powiem też tylko, że właśnie z inicjatywy Jakuba Jandy, czyli szefa programu Kremlin Watch, grupa międzynarodowych ekspertów i publicystów i europosłów też w ubiegłym roku otwarcie, w takim liście otwartym, skrytykowała też szefową unijnej dyplomacji Federicę Mogherini za bierność wobec rosyjskiej propagandy. Wtedy pytaliśmy rzeczniczkę Komisji Europejskiej o komentarz i wtedy rzeczniczka odpowiadała, że odpowiedzialność za walkę z rosyjską propagandą spoczywa przede wszystkim na unijnych krajach. Beata, mówimy o 60 ekspertach z 20 krajów. Są tam też oczywiście eksperci z Polski. Tak. Pod listem podpisało się 7 osób, ekspertów, publicystów, między innymi Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Eugeniusz Smolar z Centrum Stosunków Międzynarodowych, Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, a także europoseł Jacek Saryusz-Wolski, z którym rozmawiałam i który powiedział mi, że diagnoza jest oczywista, że Rosja używa instrumentów wojny informacyjnej przeciwko Europie, przeciwko unijnym krajom, przeciwko Stanom Zjednoczonym, ingeruje w wybory, w procesy demokratyczne, no także w referenda, co było widać chociażby w referendum brexitowym na Wyspach, ale nadal nikt z tego nie wyciągnął wniosków, tak powiedział mi Jacek Saryusz-Wolski. Sytuacja jest poważna, wszyscy o tym mówią, nikt nic nie robi, a to, co się dzieje w strukturach unijnych, w Brukseli, to jest pozorowanie jakichkolwiek działań. I winna temu jest, mówiąc wprost, pani Mogherini, która była od początku prorosyjska i temat rosyjski traktowała, i to jest eufemizm, z pobłażliwością. Rzecz jest oczywista, trzeba zwalczać tę dezinformację, ponieważ ona szkodzi i deformuje demokrację europejską. No i wreszcie coś z tym trzeba zrobić, to jest kolejny apel, czy on coś da, nie wiem, chociażby dla czystości sumienia, no trzeba nękać. Pod listem podpisał się też redaktor naczelny biznesalert.pl Wojciech Jakubik, którego zapytałam o przykłady działania tej rosyjskiej propagandy w energetyce i wspomniał chociażby fałszywe informacje na temat rzekomego braku konkurencji amerykańskiego gazu. Przedostaje się informacja o tym, że ten gaz nie może być konkurencyjny cenowo. Mamy epatowanie jakimiś obrazkami, wykrzywionymi twarzami zachodnich polityków. Jest doza manipulacji informacjami, które są połowiczne. Zawsze, kiedy któreś z państw Unii Europejskiej podejmuje politykę energetyczną niezgodną z interesami rosyjskimi, czyli chce ograniczyć dostawy z Rosji, szuka alternatyw na przykład na Kaukazie, w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek, od razu pojawia się komentarz rosyjski, który pokazuje, jak to jest bezsensowne i że oczywiście należy pozostać przy status quo, czyli rosnącej zależności od surowców z Rosji. Ta sprawa będzie miała ciąg dalszy, ponieważ na szczycie tym najbliższym, grudniowym, ma być dyskusja o przygotowaniu Unii do walki z rosyjską propagandą. Miał być też raport prezentowany Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. Nie wiem, czy zostanie, ale w programie unijnego szczytu ma być dyskusja na ten temat. To Bruksela i Beata Płomecka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 8 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. O, pani kolego, to się tu nie zmieści, bo to jest 8.33, proszę pana. My, proszę pana, uspokoimy teraz troszkę sytuację. Konsole chcą dzieci na gwiazdkę pod choinkę. Konsole mogą dostać taką, której ucieszą się również tatusiowie. 11 grudnia londyński dom aukcyjny Bonhams odda w dobre ręce i najbogatszą chyba konsolę mikserską, która była ważną częścią historii brytyjskiego rocka. Ręce też muszą być bogate. Używana była przy nagraniach takich pereł jak właśnie Stairway to Heaven, After Midnight, Erika Claptona, Catch a Fire, Boba Marleya, Without You, czy Holly Holly, Davida Bowiego. Oferowana konsola firmy Helios to w rzeczywistości hybryda dwóch konsoli, tej, która stała w studiu Island Records, a druga należąca do Alvina Lee w studiach Space. W 1996 roku po konsultacjach z producentem połączył je Elvis Costello. Wymienione płyty nagrywano na tej pierwszej, na tej drugiej nagrywali m.in. George Harrison, Steve Winwood, Mick Fleetwood czy Ronnie Wood. A cena takiego prezentu? No, trudno przewidzieć. W marcu konsolę, na której nagrywano Dark Side of the Moon, sprzedano za 1 800 000 dolarów. Cena wywoławcza wynosiła wtedy 700 tysięcy. No i potem jeszcze trzeba tylko odpowiednich rozmiarów choinkę, pod którą taka konsola się zmieści i wszystko gotowe. Michał jest zainteresowany. Pięknie, pięknie. A my dziś wśród festiwalowych ogłoszeń mamy festiwal, któremu, jeśli chodzi o rozpoznawalność zapraszanych wykonawców i ich zdolność przyciągania uwagi, od lat nie jest w stanie podskoczyć żaden inny. British Summer Time to impreza odbywająca się w dwa letnie weekendy w londyńskim Hyde Parku. Właśnie ogłoszono, że 12 lipca wystąpią tam Bob Dylan ze swoim zespołem oraz Neil Young z zespołem Promise of the Real. Obaj giganci rocka są przyjaciółmi, a pierwszy raz wystąpili na jednej scenie 23 marca 1975 roku w Golden Gate Park w San Francisco. Za $5 można było wtedy zobaczyć i posłuchać m.in. The Grateful Dead, John Baez, Santana, Jefferson Starship. A Bob Dylan pojawił się na scenie niespodziewanie. Niepostrzeżenie podczas koncertu Neila Younga właśnie. Bilety na ich występ w Hyde Parku trafią do sprzedaży jutro. Pray about love and war. Pray about love and war. Tymczasem 14 grudnia ukaże się dwupłytowy wybór piosenek Bruce'a Springsteena z trwającej wciąż trasy koncertowej Springsteen on Broadway. Trasa zaczęła się w październiku ubiegłego roku, a zakończyć ma 15 grudnia. W jej trakcie Boss niemal codziennie na deskach teatru Waltera Kera pokonuje dystans między gitarą, pianinem a harmonijką ustną. I tylko na tych instrumentach w tej jednej sali w sumie 236 razy wykona przeboje i nie tylko z całej swojej kariery. Wykona, no bo liczymy, że po prostu podsumowania będzie można dokonać dopiero 15 grudnia, 16 w zasadzie. Tak sobie pomyślałem, piłkarze mają taką kamizelkę, która zlicza ile kilometrów pokonują na boisku. Może artystom też na przykład taki Axl Rose i tam przebiega w ciągu jednego koncertu. No dużo, dużo, proszę pana, dużo. Zresztą jak pada albo w listopadzie. Mick Jagger. To hasa. A ten to wczoraj był na meczu, proszę pana. Tak, widziałem, siedział taki, był zmarznięty trochę. Leonardo DiCaprio był też obok. Tak, ale bardzo taki zakapturzony. Znaczy, no troszkę go było ciężko rozpoznać. No dobrze, było z czego wybierać i na koncerty, i na płytę. Wracam do występów Bruce'a Springsteena. Na zachętę dostaliśmy piosenkę Land of Hope and Dreams, która oryginalnie znalazła się na płycie Wrecking Ball. 3 dni po premierze płyty, czyli 17 grudnia, Netflix pokaże film dokumentalny, także zatytułowany Springsteen on Broadway. To będzie coś. Suitcase, thunder's rolling down this track. Well, you don't know where you're going now, but you know you won't be back. Well, darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry and we'll leave the rest. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Well, I will provide for you, and I'll stand by your side.